सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज, हाँ, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम हो, जो भी चाहा मैंने हो, रब से वो पाया मैंने, ओ रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम। देश विदेश घूम कर आया मैं भाई, ओ महक गांव की मिट्टी की ना बिसराई, वही गुड़ चना दूध नाश्ते में पाए, हो छुरी और कांटे से खाना ना आए, इतने पर भी हो, इतने पर भी है नई टेक्निकों को प्यार से सीखा मैंने, रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा सादा काम। मेरा डार्लिंग जो चाहो सो मंगाना, मीठा पान का गत्ता खिलाना, डार्लिंग जरा सा मुस्कुराना, जरा मेरा पर्स तो उठाना, डार्लिंग तुम्हारा है जमाना, डार्लिंग तुम्हारा है जमाना। चला मैं नौजवान, भोली सूरत दिल की खोटी, बातें बड़ी है काम है छोटे, काम है छोटे। आठ बजे तक जो सोते, बड़े कहां लोग ऐसे होते, जिनकी नजर में हो कोई सपना, रहा न उनको होश अपना, होश अपना। चित भी है इनकी, पट भी है इनकी, दिन बीती के ये लोटे, बातें बड़ी है काम है छोटे, काम है छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, हुस्न के नखरे मोटे मोटे मोटे मोटे। सुनो जी दुल्हन अब गौर करो जी, अपने बड़े तेवर से मिलो जी, माँ के दिल के ये सरताज, शर्मिला जिनका अंदाज। माँ के दिल के ये सरताज, शर्मिला जिनका अंदाज। प्रेम के ढाई अक्षर हो, जब तक तुम रहे विदेशी, मेरी हालत थी ऐसी, जल दिन जैसे मछरिया हो। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। पूरी हो न हो पढ़ाई, ओ पापा जी, कर दो इनकी भी सगाई, ओ मम्मी जी। किताब के जैसी है शख्सियत इनकी कौन है घर में ऐसा जिसको इन पे नाज नहीं। सुनो दुल्हन बताएं राज तुमको हम इनका, ये आईना है जिसके दिल में कोई राज नहीं।